sana fiston aldım, fiston sana pek yakışır. Gey gey bize gel, do do dilli yak, ince belli yak, kalem kaşlı yak, sırma saçlı yak. Kızım sana fotin aldım, fotin sana pek yakışır. Gey gey bize gel, do do dilli yak, ince belli yak, kalem kaşlı yak, sırma saçlı yak. Kızım seni şaşırırlar, karlı dağlar aşırırlar. Kaç kaç bize gel, do do dinli yak, ince belli yak, kalem kaşlı yak, sırma saçlı yak.